اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا بڑا مشہور و معروف معجزہ ہے، وہ ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، شق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بیان کرتے ہیں، اپنے کلام میں لکھتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ میرے آقا حالات امام علیہ سنت کے اس شعر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو معجزے شامل ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا اور ڈوبے ہوئے سورج کا پھر سے لوٹانا، یہ دو معجزات اس شعر میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا معجزہ بیان ہوا وہ تھا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ معجزہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت سے 5 برس پہلے کا یہ معجزہ ہے۔ اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل ہے کہ ایک مرتبہ مشرکوں کا ایک وفد جس سے ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، نظر بن حارث اور دیگر قریش کے اہم لوگ شامل تھے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فعلت تو منو نا، اگر میں ایسا کروں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اب وہ رات تھی 14ویں کی رات، 14ویں کا چاند تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا میں جلوہ گر تھے، مینا کا یہ واقعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مشرکین کا نام لے کر یہ جتنے جماعت ہیں سب سے ارشاد فرمایا یا فلانا یا فلان اشہدو، اے فلاں اب اپنی آنکھوں سے دیکھو، اشہدو مشاہدہ کر لو۔ اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے تمہاری فرمائش پوری کر دی، تمہارا مطالبہ پورا کر دیا۔ میں پچھلے بیان میں عرض کر چکا تھا کہ نبوت کی دلیل پر خلاف عادت، خرق عادت، جو عادت کے خلاف ہو، وہ واقعات نبی سے صادر ہوتے ہیں اور یہ عادتاً محال ہوتے ہیں، عقلاً محال نہیں ہوتے۔ تو یہ نبی سے یہ کہا جاتا ہے تو نبی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، اس سے معجزے کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کہا ھذا من سحر ابن ابی کبیشہ، کہ یہ جو کچھ آپ نے دکھایا یہ ابن کبیشہ کے بیٹے کا سحر یعنی جادو کا اثر ہے، اس نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ چند دنوں تک کہا کہ بھوکیے، اب یہ تو مطلب ان کو یہ کہ ہم نے دیکھا تو وہ ہوتا رہے گا آنکھوں میں کوئی ایسا کر دیا کہ چاند کے دو ٹکڑے نظر آ گئے، تو قافلے گئے باہر، جب قافلے واپس آ گئے تو ہم سے پوچھیں گے کہ انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے۔ یوں انہوں نے اپنے اس ایمان لانے کو مزید لانا، انہوں نے مطلب وہ نہیں لانا تھا، انہوں نے ایمان تنگ کر رہے تھے، خالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتے تھے یہ لوگ۔ تو جب قافلے واپس آئے تو انہوں نے قافلوں سے دریافت کیا کہ تم نے فلاں دین فلاں وقت کیا دیکھا؟ تو ہم نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. یعنی قافلوں نے بھی چاند کے دو ٹکڑوں کو ملاحظہ کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کفار کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو واقعہ چاند کے دو ٹکڑے کا جو معجزہ تھا, اسے کئی کتابوں نے مختلف انداز سے مختلف عنوان پر بیان کیا ہے. یہ یاد رکھیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو کئی صحابہ کر عالم رضوان سنا کرتے تھے, لکھ لیتے تھے. کئی معجزے ایسے ہیں جو بے شمار لوگوں کے سامنے آئے اور ہر ایک نے اپنے مطابق لکھا اور وہ ہم تک پہنچے. بعض معجزات ایسے جو چند لوگوں نے دیکھے, بعض معجزے وہ ہیں جو ایک آدمی جیسے تھی کہ اکبر تعالیٰ نے کئی چیزیں دیکھی. تو یہ مختلف اوقات میں مختلف راوی بیان کیے جاتے ہیں اور مختلف واقعات اس طرح, لیکن ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے یہ ارشادات, یہ جو انہوں نے جمع کیے, یہ واقعات جمع کیے, پھر ہمارے بعد کے آنے والے بزرگوں نے اسماء اور رجال کی بحث کی, حدیث پاک کو باقاعدہ انہوں نے لیا, تو اس طرح کے جو واقعات جو ہمارے یہ معجزات بیان کیے جاتے ہیں, یہ صحیح احادیث اور صحیح اقوال اور وہ کتب جن میں معجزات یہ بیان کیے گئے, اس کی پوری جرا کی جاتی تھی کہ اس میں جو راوی ہے وہ کون کون ہے. تو الحمدللہ یہ شق القمر کا جو واقعہ تھا یہ کئی کتابوں میں نقل کیا گیا اور ایک تواتر کے ساتھ یہ واقعہ چلا آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آپ اس کو اس بات سے سمجھیے کہ ایک مرتبہ سلطان وقت نے ابو بکر بن طیب کو قیصر روم کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا. قیصر روم کو بتایا گیا کہ یہ شخص مسلمانوں کے جلیل قدر علماء میں سے ہے. اس نے اپنے منتخب پادریوں کو جمع کیا جو اس کے مذہب کے جو بڑے تھے اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے جلیل قدر علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے, تم ان سے مناظرہ کرو. جب مناظرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہی چاند والا معجزہ انہوں نے مناظرے میں لیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے, یہ بتائیے کہ یہ چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تو چاند آسمان پر ہے, اس کے دو ٹکڑے ہوئے تو ان ٹکڑے ہونے کو تو ہر طرف کیوں نہیں دیکھا گیا, ساری دنیا میں کیوں نہیں دیکھا گیا, ادھر نہیں دیکھا گیا, ادھر نہیں دیکھا گیا, یہ نہیں دیکھا, وہ نہیں دیکھا. کئی چیزیں انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی عاجز کرنے کے لیے, مطلب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو علماء ربانیین کی تو کیا شان ہے, آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سورہ مائدہ جو چھٹے پارے کی سورت ہے, سورہ مائدہ یہ دسترخان, مائدہ کہتے ہیں دسترخان کو, جو کھانا آسمان سے نازل ہوا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم پر جو مائدہ آسمان سے اترا تو تمہارے اطراف میں اتنے قریب قریب کے لوگ دیتے تھے, انہوں نے نہیں دیکھا, اس لیے تم ہی کیسے دیکھتے تھے کہ مائدہ آسمان سے اتر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کس کو دکھائے, اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو نہ دکھائے. تو جب تمہارا مائدہ جب آسمان سے اترا تو سوائے تمہارے کسی نے نہ دیکھا, تو جب چاند کے تو ٹکڑے ہوئے تو جسے رب نے دکھانا چاہا اس نے دیکھا, جس کو نہ چاہا نہ دیکھا. یہ دلیل دے کر ہمارے ان بزرگوں نے اس پادریوں کو خاموش کروا دیا. البتہ یہ ایک واقعہ جو صحیح حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا بیان ہوا, اس کا یہ ایک مختصر سا میں نے مضمون بیان کیا. اسی کے ساتھ یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ خفیہ تدبیر ہے, اللہ تبارک تعالی کی, اللہ بے نیاز ہے, فارس ہے, سلمان فارسی ایمان لا رہے ہیں, حفشہ سے بلال حبشی ایمان لا رہے ہیں، دور دور سے پیاسے آتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان کرم اور فیضان یہ کرم کا جو دریا بہتا تھا اس سے سیراب ہوتے تھے، لیکن سگا چچا ابو جہل ہی رہا، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہا، اس کو بکس تھا. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بکس، عناد، کینہ، حسد، کیونکہ یہ کفار مکہ جو تھے نا، یہ ایمان نہ لانے کی ان کی ایک وجہ جو کتابوں میں لکھی گئی، ایک بنیادی وجہ لکھی گئی کہ یہ حسد کرتے تھے. ان کا جو بہت بڑا عنصر تھا یہ حسد تھا، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو نبوت جو تھی بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی، اور آپ نے وہاں سے اعلان جب نبوت فرمایا تو پوری کیوں کے ایک جو سلسلہ چلا رہا تھا پورا سلسلہ منتقل ہو گیا، بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف یہ پورا سلسلہ منتقل ہو گیا. تو یہ حسد ان کو کھا گیا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہم سے اس طرف کیسے چلی گئی. تو یہ جو بہت ہی مین فیکٹر ہے ان کے ایمان نہ لانے کا، جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان بدبختوں کو حسد ہو گیا تھا. اب یہ جو حسد کی آگ میں جو جلتا ہے نا، جو حسد کرتے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ بے ریاض اس کی مشیت ہے. اس نے اس سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام کو بنی اسحاق سے پیدا فرمایا، وہ بے نیاز ہے، وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہے. اور جب آدم علیہ السلام کی تکلیف ہوئی تو وہاں تو یہ بھی نہیں تھا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کچھ بھی تو نہیں تھا. آدم علیہ السلام تکلیف ہوگی، جن کے دماغ کے اندر فطور ہے، جن کے دماغ کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ بغیر باپ کے کیسے بیٹا پیدا ہو گیا، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہو گئی؟ وہاں تو نہ باپ تھا نہ باپ تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا. یہ سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ ان کی پسلی سے پھر سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہوا، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا. اس سے پہلے کیا تھا؟ تو جو رب بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ اگر بغیر باپ کے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرما دے تو کیا تعجب کی بات ہے. تو یہ تو ایک فضول قسم کا فطور ہے. مسئلہ یہی ہے کہ یہ نہ ماننے والی بات ہوتی ہے، اور بغض اور عناد کی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پر کما حقہ ایمان نہ لانا، یہ اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ان اللہ علی کل شئین قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو اس نے اگر اپنے حبیب کو یہ طاقت دی ہے کہ اس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہاں تو آ کر قبول کرتا ہے بندہ کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، کہ یہ کام کوئی اور کر نہیں سکتا، اللہ کا نبی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی یہ طاقت اور یہ قوت اپنے نبی کو عطا کرتا ہے، اپنے نبو اس کے نبوت کی دلیل پر کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. اگر میں اللہ کا سچا نبی نہ ہوتا تو یہ طاقت مجھے کیسے نصیب ہوئی کہ میں نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے؟ یہ کیسے نصیب ہوگی طاقت؟ یہ اللہ کے نبی ہونے پر دلیل ہے. اسی طرح سورج کا پلٹ آنا، یہ جو اعلی حضرت امام علیہ السلام کا جو میں نے شعر پڑھا، اس کا دوسرا جو تھا کہ اشارے سے چاند چیر دیا گھپے ہوئے خر کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے. یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا کیا ہے؟ میرے آقا اعلی امام علیہ سنت تو قصیدہ نور میں لکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا لو میرے ابا، میرے شیخ امیر سنت بڑا پیارا یہاں ہمیں سبق دے رہے ہیں، جو قوم یہ چاند پہ جانے والوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے، مغربی لوگوں کی جو دل دادا بنی ہوئی ہے کہ یہ چاند پر چلا گیا چاند پر چلا گیا چاند پر چلا گیا، ارے چاند پر چلا گیا سنتے ہی رہتے ہیں، چاند پر چلا گیا ٹھیک ہے، چلو اس پر تبصرہ نہیں کرتے، چلو چلا گیا چاند پر تو چلا گیا، تو کیا اب چاند پر چلا گیا، ٹھیک ہے چلا گیا، اس کو دیکھو جس کے اشارے سے چاند کے تو ٹکڑے ہو گئے، تو ہم چاند پر جانے والوں کے پیچھے نہیں ہیں، وہ تو خود چاند کے پیچھے ہیں وہ خود چاند کے پیچھے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے چاند کے پیچھے، ہم تو اس کے پیچھے جس کے پیچھے چاند ہے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آتا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آتا چاند سے، سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، چاند جھک جا اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں کھلونا، آقا کی آمد حضور کی آمد دلبر کی آمد سرور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طہٰ کی آمد دلبر کی آمد سرور کی آمد آقا اکبر کی آمد، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہاں کی تو بات ہی کیا ہے، یہ چاند کے پیچھے جا رہے ہیں, جو چاند پر جا رہے ہیں ہماری قوم اس کے پیچھے جا رہی ہے. اور جب میرے آقا معراج پر گئے تو چاند کیا کہتا تھا پتا ہے؟ میرے آقا حضرت امام علیہ سنت قصیدہ معراج میں بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی. 27 رجب تھی نا تو قمر کتنا رہ گیا تھا ہیں, 27ویں کا عموماً چاند تقریباً غائب سا ہو جاتا ہے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے مٹے. کہ چاند حسرت کر رہا ہے, چاند حسرت کر رہا ہے کہ اگر وہ کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ گزر کی جو خاک تھی اگر وہ مجھے مل جاتی تو یہ چاند پہ دیکھا دھبے دھبے سے مٹا, اٹھا نہ لایا تھے ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. کہ میرے آقا کے قدموں کی خاک مل جاتی تو چاند یہ تمنا کرتا کہ میرے اوپر یہ جو داغ ہے نا یہ داغ بھی مٹ جاتے. یہ تھے میرے آقا کی شان. اور ایک جگہ لکھتے ہیں, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹا رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے. تو یہ تو چاند اور سورج کا عالم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک اور جبھی کی خیرات مانگتے پھرتے ہیں یہ. اور انہی کی چاندنی ہے جو چاند سے چمک رہی ہے, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہے جس کا فیس سورج کی روشنی ہے. تو ان یہ ہوتا ہے اصل کہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے. ہماری قوم چلتی ہے ان کے پیچھے جو مطلب یہ بن گئے وہ بن گئے یہ بن گئے وہ بن گئے. حقیقت یہ ہے کہ میرے بچوں پیارے اسلامی بھائیوں, ہم سچے عاشق رسول بن جائے نا ہمیں سب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں اس بنیادی بات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, سب کچھ ملے گا. آپ بتائیے میرے آقا اعلی امام علیہ سنت کو آپ لے لیجئے, دور مت جائیے. یہ اسی صدی کی بات کر رہا ہوں, 14ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, پچھلی صدی کے مجدد میرے آقا اعلی حضرت ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 100 سال کا عرصہ گزرا ہے. میرے آقا اعلی حضرت کو لے لیجئے. ایک سوال ہے تمام میرے سننے والوں سے, مدنی چہ کے ناظرین سے, اعلی حضرت کی پوری سیرت لے لیجئے. اعلی حضرت کس یونیورسٹی میں گئے کچھ ثابت کر کے دکھا دیں, کس بڑے پروفیسر سے میرے آقا اعلی حضرت نے پڑھا ہے کچھ ثابت کر کے بتائیں. جیومیٹری, لاگریتھم, میتھمیٹکس, جغرافیا, علم الحیت, زمین کا علم ہو, آسمان کا علم ہو, فلکیات کا علم ہو, ہوا کا علم ہو, اعداد و شمار کا علم ہو, وہ کون سا علم ہے جو میرے آقا اعلی امام علیہ سنت کے دامن میں نہیں ہے؟ کہاں سے لیا یہ علم؟ کس آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ کس کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ کس علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ جس نے 13 سال اور چند ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا ہو. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, ہمارے میٹرک بچہ 15 سال کی عمر میں کرتا ہے, 18-19 سال کی عمر میں جا کر انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے, اور 20-22-25 سال یا 23 سال کی عمر میں جا کر کوئی گریجویشن کی پوزیشن میں آ جاتا ہے, اس کے بعد تو پھر کو ماسٹرز کرنے جاتا ہے, اور کبھی کبھی جا کر کو 35-40 سال میں جا کر کو فن کو سیکھنے کے پوزیشن میں آتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت نے تو 13-14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دے دیا. میرے آقا اعلی حضرت نے پہلے 13-14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ عطا فرمایا, اور اس سے پہلے تو اعلی حضرت نے عربی کتب پر حاشیے لکھ دیے, اور کتنی کتب درس نظامی کی, علم دین کی کتب پڑھ لی, قرآن و حدیث پڑھ لیا, اتنا سب کچھ میرے آقا اعلی حضرت نے پہلے ہی پڑھا کہ 13-14 سال کے درمیان کی عمر میں جس جو مفتی بن گیا اس نے شروع میں کتنا علم حاصل کیا ہوگا, تو اس نے جغرافیہ کب پڑھی تھی, جیومیٹری کب پڑھی تھی, لوگ رتھم کب پڑھی تھی, کہ وہ کبھی جا کر تو نیوٹن سے ٹکرا رہا ہے تو کبھی جا کر آئنسٹائن سے ٹکرا رہا ہے, کب پڑھا تھا میرے آقا اعلی حضرت نے, یہ کبھی نیوٹن کے نظریے کا رد کرتے تو کبھی آئنسٹائن کے نظریے کا رد کر رہے ہیں. اتنے سائنٹسٹ دنیا میں گزرے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں, جو جنہوں نے بہت بڑی عمروں میں جا کر کوئی تحقیق کر کے کوئی اس چیز کو ثابت کر کے دیا. میرا کہا اعلیٰ امام علیہ سنت نے نہ کوئی یونیورسٹی پڑھی, نہ کوئی کالج پڑھی, نہ اس طرح کا کسی ادارے میں گئے. میرا کہا اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کو پڑھا, اور جس چیز نے میرے آقا اعلی حضرت کو اس مقام پر پہنچایا وہ ہوتا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عشق و محبت. اور یہ بات میرے آقا اعلی امام علیہ سنت کو آپ کے والد ماجد نے عطا کی تھی. جب آپ کچھ ہنسا وغیرہ کچھ علوم میں جیسے پڑھ رہے تھے تو میرے آقا اعلی حضرت کے والد ماجد نے آپ کو فرمایا, بیٹا ان علوم کو چھوڑو, تم اس طرف آؤ, تم یہ چیز سیکھو, یہ خود تمہارے پیچھے آئیں گے. اور یہی ہوا, والد ماجد کی بات مانی, وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. آج وہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ نہیں پڑھیں گے تو یہ کیسے بنیں گے, یہ نہیں پڑھیں گے تو یہ کیسے بنیں گے. قرآن و حدیث پر آ جائیے انشاءاللہ سب کچھ بن جائیں گے. ہمارے عروج کا راز قرآن و حدیث میں. اگر اسباب زوال کو ڈھونڈتے ہو تو اس میں ڈھونڈو کہ در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. یہ وہ بنیادی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو علوم ہیں وہ آلے ہیں, اصل مسلمان کا تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے. اس کے بعد یہ راہیں خود ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں. جو شریعت کے دائرے میں رہ کر علم سیکھنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرے آقا اعلی حضرت کے بارے میں کہیں نہ چلے بہت دور دو چار والی بات کی ہے, آ جائے میدان میں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جو معاشیات پر کتابیں لکھی, اکنامکس پر کتابیں لکھی, کہ اگر معاشی بحران ختم کرنا چاہتے ہیں, فائنینشلی کرائسس ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا پرنسپل ہونے چاہیے. یہ کہاں سے لکھ دی کتاب؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں چلنا کس کے پیچھے ہے. چاند پہ جانے والوں کے پیچھے چلنا ہے یا چاند جس کے اشارے سے ٹکڑے ہو گیا, چاند جس کے اشارے پہ کھیلا کرتا تھا, چاند جس کا اشارہ پا جو جھوما کرتا تھا, کہ اس کے پیچھے چلنا ہے. اور یقیناً اسی کے پیچھے چلنا ہے کہ چاند جس کے قدموں کی اترن, جس کے قدموں کی خاک مانگتا تھا کہ میرے داغ مٹ جاتے. اور اس کے لیے آپ کو میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت دیتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے چلا رہا ہے, سنتوں کے پیچھے چلا رہا ہے. یہ درست راستہ ہے, یہ پرفیکٹ اور پوزیٹو وے ہے, اور اسی کے پیچھے چل کر اسی راہ پر چل کر مسلمان ترقی کرے گا, مسلمان کو عروج نصیب ہوگا. آج مسلمان اس راہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اور اس کی اطاعت اور کامل اطاعت کو چھوڑ کر آج ذلیل و خوار ہوتا چلا جا رہا ہے. آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے دشمن مارتا ہے, ارے تجھے دشمن تو مارے گا, تو نے کام ہی ایسے کیے ہیں. آپ کو میں غزوہ احد کی مثال پیش کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ایک گھاٹی پر اپنے چند صحابہ کرام علیہ مردوان کو متعین کیا اور فرمایا کہ جنگ کا انجام کچھ بھی ہو آپ نے گھاٹی نہیں چھوڑنی. اگر آپ مورخین سے اس واقعے کو لیں تو اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سپہ سالار اعظم کہا گیا ہے, مدبیر اعظم کہا گیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تدبیر تھی کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پر پیچھے سے راستہ بنتا تھا اور دشمن کی کاہلی اور اس کی مکاری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ اگر یہ جگہ خالی ہو گئی تو یہ پیچھے سے مڑ کر آئے گا اور حملہ کرے گا, اور ان کو اس طرح کی شکست ہوگی اور یہ شکست کھا کر اس طرح بھاگیں گے اور یہ بھاگ کر وہاں سے آئیں گے. اس لیے ارشاد سنیے کہ انجام کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ گھاٹی نہیں چھوڑنی, انجام کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ گھاٹی نہیں چھوڑنی, اس مقام کو نہیں چھوڑنا. چنانچہ جنگ شروع ہوئی, دشمن بھاگا اور بھاگا اور بھاگ کر وہی گیا, لیکن جب دشمن بھاگا تو مسلمان مانے غنیمت لینے لگ گئے. جب مسلمان مانے غنیمت جمع کرنا شروع کیا تو وہ گھاٹی جس میں آقا نے فرمایا تھا کچھ بھی انجام مت چھوڑنا, وہاں پر اختلاف رائے ہوا. بعض کو یہ ہوا کہ جنگ ختم ہو گئی اور حکم وہیں تک تھا, بعض نے کہا نہیں رکنا ہے, تو یہ اختلاف رائے تھا, ایک اجتہادی عمل تھا. چنانچہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان اس گھاٹی سے نکل گئے مال غنیمت جمع کرنے. اب وہ گھاٹی بہت وہاں جو مورچہ تھا کمزور ہو گیا, وہیں سے دشمن آیا, وہی حملہ کیا, اور وہ صحابہ کرام شہید ہو گئے جو وہاں تھے. اور اس زور کا حملہ ہوا کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اس غزوہ احد میں شہید ہوئے, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. جنگ کا پاسا بالکل پلٹ گیا, یہ الگ بات ہے کہ دشمن پھر آخر میں بھاگ گیا, لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک ایسا عمل کہ سرکار نے منع فرمایا مت کرنا. کوئی صحابی سے متصویر نہیں ہے کہ سرکار کی قصد نافرمانی کرے گا, یہ صرف ایک اختلاف رائے تھا, ایک سہو تھا, ایک مطلب کہ سمجھنے اور سننے میں جو ایک مطلب سہو ہو جاتا ہے, ایک ایسا عمل تھا. اور اس پر یہ ہوا کہ پورے کے پورا جنگ کا پاسا پلٹ گیا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پر چونکہ عمل نہ ہو سکا, لہذا صحابہ کرام علیہ رضوان کا اتنا بڑا نقصان سامنے آیا. اب جو قوم جو امت بے باقی کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ اور سینہ تان کر اور اعلان یہ سرکار کی نافرمانی کرے, اس پر دشمن کیوں نہ ٹوٹے گا, اس کو کیوں نہیں مارا جائے گا, اس پر زوال کیوں نہیں لگے گا. آج اسباب زوال پر تبصرے اور کانفرنس کرنے کے بجائے اپنے کردار کا ذائقہ لیں کہ جو قوم کل دشمنوں پر غالب تھی ان کے اوصاف کیا تھے, اور آج اگر اس قوم پر دشمن غالب ہے تو اس کے اوصاف کیا ہے. جس صدی میں بھی جس دور میں بھی مسلمان بھی عمل ہوا, نبی کی سنتوں سے دور ہوا, عیش کوشی میں ہوا, شراب اور کباب اور موسیقی میں اور اس طرح کی عیاشیوں میں مسلمان جب بھی مبتلا ہوا, اس پر دشمن نے حملہ کیا, دشمن اس پر غالب آیا. اور جب اس نے عمل علم تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ دیا. کہ جو قوم جب تک اپنی نااہلی کے ساتھ جس نعمت کی نااہل قرار نہیں پاتی کہ اسے وہ نعمت تو ملی لیکن وہ اپنے عمل سے بتاتی ہے کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں رہا, تو جب یہ اپنی عمل سے ثابت کرتی ہے کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں رہا, اس وقت اسے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اب جب یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ملے, عروج کی نعمت, ترقی کی نعمت, روب کی نعمت یہ ملے, تو وہ عمل لانا پڑے گا, اپنے آپ کو وہ اہلیت پر لانا پڑے گا. ہم اس اہلیت پر لے آئیں وہ نعمت ہمیں پھر مل جائے گی. معاملہ ہمارے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنائے اور ہمیں باعمل بنائے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے, اور مدنی چینل دیکھتے رہنے اور اس کو دکھاتے رہنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال عاد بدر علينا من ثاني